bilir beni. Seher yeli nazlı yâre, bildir beni, bildir beni. Düşmüşüm elden ayaktan, kaldır beni, kaldır beni. Beni, beni, beni kaldır, kaldır beni, kaldır beni. Beni dost, düşmüşüm elden ayaktan, kaldır beni, kaldır beni. Beni, beni, beni kaldır, kaldır beni, kaldır beni. Beni dost. Güzeller şahına, yüz süreyim dergahına. Söyle güzeller şahına, yüz süreyim dergahına. Zehir olan